Odcvjetao na sve strane, raznoliko cvijeće, cvijet od cvijeta po livadi, bojom se nadmeće, nadmeće se cvijeće, mirisom i bojom. Hoću da se ženim, ali ne znam kojom. Ne znam koje cvijeće da uberem sebi, da se možda sutra pogajao ne bi. Odlučim se danas, ali već sutra ne znam. Kad suđena dođe, sam ću da se predam. Koja god se meni nudi, iz inata neću, ja toj curi zdravo kažem i poželim sreću. Neću ja tu sreću što se sama nudi. Nije slatko grožđe kada daju ljudi. Ne znam koje cvijeće da uberem sebi, da se možda sutra pokajao ne bi. Odlučim se danas, ali sutra ne znam. Kad suđena dođe, sam ću da se predam. Ja se bojim neće biti ono pravo cvijeće, bez ljubavi ko bez sunca mirisati neće. Ne miriše cvijeće kada jesen dođe. Ja ću ostat momak dok mladost ne prođe. Ne znam koje cvijeće da uberem sebi, da se možda sutra pokajao ne bi. Odlučim se danas, ali sutra ne znam. Kad suđena dođe, sam ću da se predam.